Сёння вы пачуеце працяг казкі, якая называецца «Пастушка і камінар». Давайте узгадаем пачатак. Неяк у адным пакоі жылі-былі фарфоравая пастушка, фарфоравы камінар, фарфоравы кітаец і драўляны, выразаны з дрэва, казланогі обер-унтэр-генерал-капітан-сяржант. Китаец лічыў сябе дзядулей пастушкі, таму хацеў аддаць яе замуж за обер-унтэр-генерал-капітана-сяржанта. Але пастушка і камінар вырашылі збегчы. Яны спусціліся з-пад люстэрніка на падлогу. А што было далей, вы зараз і даведаецеся. Камінар паказаў пастушцы, як зручней спускацца ўніз па разным краі пазалочаных ножак пад люстэрніка. Тут ім вельмі спатрэбіліся ягоныя драбінкі. І вось яны ўжо ступілі на падлогу. Паглядзелі на шафу і бачыць, што там мушчаўся пярэпалах. Казланогі обер-унтэр-генерал-капітан-сяржант высока падскочыў і загукаў старому кітайцу. «Яны ўцяклі! Ўцяклі!» Уцікачы крыху спалохаліся і хутенька скочылі ў высоўную шуфляду пад акном. У гэтай шуфлядзе захоўваліся 3-4 няпоўныя калоды картаў ды маленечкі лялечны тэатр, які быў расстаўлены, як гэта дазваляла месца. У тэатры ішло прадстаўленне. У першым радзе сядзелі ўсе дамы: чырвовыя, бубновыя, трыфовыя ды піковыя, і абмахваліся сваімі тюльпанамі. Ззаду ад іх стаялі валеты. У кожнага з іх было па дзве галавы. Адна ў версе, другая ў нізе. П'еса была пра двух закаханых, якім ніяк не ўдавалася з'яднацца. І пастушка, гледзячы на іх, заплакала. Спектакль нагадваў ёй уласны лёс. «Ах, я не могу больше вытрымать», – пролепетала яна. «Пойдем отсюль». Але калі яны знову опынуліся на подлозе и поглядели на свой подлюстырник, дык убачили, что старый китаец прочнулся. Ён сунулся с места и некуды переползал седячи. Ён заўсёды сядзел, скрыжаваўши ноги, а ходить не умел. «Старый китаец гонится за нами», ускрыкнула маленькая пастушка, ды так спалохалася, што ўпала на свае фарфоравыя каленкі. «Вот што мне прыйшло ў голову», – сказаў камінар. «Залезем з табой у вялікую вазу для вострых прыпраў, вунь у тую, што стаіць у куце. Ляжем на пялёсткі руж і лаванды, ды будзем адтуль кідаць соль у вочы кітайцу, калі ён сунецца да нас». «Гэта мала дапаможа», – запярэчыла пастушка. «Акрамя таго, я ведаю, што стары кітаец і ваза былі заручоныя, а калі ўжо яны кахалі адно аднаго, дык гэтае пачуццё не магло знікнуць бясследна. Не, нам застаецца толькі адно – сысці на ўскрай свету». «А ты не баішся выправіцца ў дарогу са мною?» – спытаўся камінар. «Ці падумала ты пра тое, які бязмежны гэты свет, пра тое, што нам назад ужо не вярнуцца?» «Так, падумала», – адказала пастушка. Камінар з рашучым выглядам паглядзеў на яе і сказаў: «Я ведаю толькі адзін шлях – дымаход. А ты сапраўды асмеліваешся ўвайсці са мной у печку і потым караскацца па топцы і дымаходзе ў гору. Калі мы нарэшце дабярэмся да коміна, тут ужо я сумею сябе паказаць. Мы узнімемся на такую вышыню, што дагнаць нас не змогуць, а на самым версе будзе дзірка, выйсці ў шырокі свет». І камінар павёў пастушку да пячных дзверцаў. «Ах, як там чорна!» – ўсклікнула яна, але ўсё-такі палезла разам з камінарам у печку, і праз топку ў дымаходзе нічагусенькі не было відаць. «Ну вось, мы ў дымаходзе», – сказаў камінар. «Паглядзі, якая дзівосная зорачка зяе ў версе». З неба на іх глядзела самая сапраўдная зорка. Яна зяла проста над імі, быццам хацела паказаць ім выйсце. А яны паўзлі і караскаліся ўсё вышэй ды вышэй. О, які гэта быў цяжкі шлях! Так высока давялося яму збірацца, так высока! Але камінар дапамагаў пастушцы, падымаў яе, падтрымліваў ды паказваў, куды ёй лепей ставіць свае фарфоравыя ножкі. Так яны дабраліся да самага верху коміна, ды ўселіся на яго беражку, каб як след адпачыць. І не дзіва, што яны стаміліся пасля такой дарогі. Над імі распасціралася неба, усеянае зоркамі, а ўнізе віднеліся дахі горада. Камінар і пастушка азіраліся па баках, гледзячы на гэты вялізны свет. –